ระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์เสด็จกลับแว้นสีพีพระเจ้าเวสสันดรทรงสง่างามอยู่ในเครื่องทรงของกษัตริย์ทอดพระเนตรสถานที่แห่งใดสถานที่แห่งนั้นก็หวั่นไหวไปตามสายพระเนตรชาวเมืองถวายพระพรก็เปล่งเสียงถวายพระพรชาวดุริยางก็ประโคมดุริยางเสียงดนตรีดังกึกก้องไปถึงท้องมหาสมุทรคล้ายเสียงแม่คำรามชาวช้างพระที่นั่งก็นำช้างพระที่นั่งชื่อปัจจัยเข้ามาเทียบถวายฝ่ายพระนางมัตสีทรงดีพระทัยมากที่ได้พบพระโอรสกับพระธิดาอีกโดยไม่คาดคิดหลังจากทรงสูงกอดพระโอรสกับพระธิดาแล้วจึงตรัสลำพันว่า ลูกรักของแม่ตลอดเวลาที่ลูกจากแม่ไปแม่มีวัดปฏิบัติอยู่สองข้อคือกินอาหารมื้อเดียวกับนอนบนพื้นดินทั้งนี้ก็เพราะแม่ต้องการจะได้พบลูกวันนี้วัดปฏิบัติของแม่สำเร็จสมปรารถนาแล้วเพราะลูกของแม่ได้มาอยู่พร้อมหน้ากันขอความสมณะจากแม่และจากพ่อจงรักษาลูกด้วยเถิดขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงรักษาลูกด้วยเถิดขอบุญกุศลที่แม่และพ่อทำมาแล้วทุกอย่างจงช่วยคุ้มครองให้ลูกมีอายุมั่นขวัญยืนด้วยเถิด ต่อจากนั้นพระนางกุสดีทรงส่งผ้าและเครื่องประดับที่บรรจุเป็นสมุดทองไปพระราชทานแก่พระนางมัตสีผู้เป็นพระสุนิสาผ้าที่ส่งไปนั้นเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าเปลือกไม้และผ้าขนสัตว์เนื้อละเอียดส่วนเครื่องประดับก็มีหลากชนิดได้แก่เครื่องประดับพระศรทองเครื่องประดับพระศรเพชรเครื่องประดับพระองค์สร้อยสังวานแก้วมณีเครื่องประดับพระนาราศหรือหน้าผากเครื่องประดับพระอุระหรืออกเครื่องประดับพระบาทหลังจากทรงสงสนานแล้วพระนางมัตสีก็ทรงเครื่องประดับเหล่านี้ส่งผลให้พระนางสง่างามเหมือนเทพอับสรแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงยามเยื้องปลายก็ทรงอ่อนช้อยคล้ายต้นกล้วยทองในสวนจิตรดาอ่อนไหวยามต้องลงทิพย์ยามแย้มสวนก็ทรงสวยงามพระทันตาวรหรือเหงือกแดงระเรื่อคล้ายผลตำลึงสุกอีกทั้งริมพระโอษฐ์ก็แดงสวยคล้ายผลใสสุกบุคลิกภาพของพระนางยามนี้ดุจกินรีปีกสวยสยายปีกบินร่อนเล่นลมอยู่ในอากาศขณะนั้นชาวช้างพระที่นั่งก็นำช้างพระที่นั่งมาถวายพระนางด้วยหลังจากพระเจ้าเวสสันดรทรงคลาดพระขันเสด็จประทับช้างพระที่นั่งแล้วพระนางมัตสีก็เสด็จประทับช้างพระที่นั่งของพระนางครั้นแล้วชาวแคว้นสีพีและเหล่าอมาตย์ 60,000 คนก็แห่แหนทั้งสองพระองค์ไปยังค่ายพักด้วยพระอิสริยยศอันยิ่งใหญ่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ประทับเสวยสุขร่วมกันในป่านั้นนานถึง1เดือนจากนั้นเมื่อชาวแคว้นสีพีจัดเตรียมทางเสด็จกลับเรียบร้อยแล้วพระเจ้าสนชัยก็ทรงรับสั่งให้เคลื่อนกระบวนเสด็จกลับแคว้นสีพีทันทีเขาวงกตกับเมืองเชตุดรมีระยะห่างกัน60โยชน์หรือ960กิโลเมตรพระเจ้าสนชัยทรงพากระบวนเสด็จวันละ1โยชน์หรือ16กิโลเมตรสิ้นเวลา2เดือนจึงเสด็จถึงเมืองเชตุดรในเวลาเย็นยามนั้นเมืองเชตุดรดูคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผู้คนที่มารอรับเสด็จพระเจ้าเวสสันดรต่างส่งเสียงกันอุ่มมี่ข้าวน้ำมีตั้งไว้ให้บริโภคอยู่ทั่วไปการฟ้อนรำขับร้องทำให้ผู้คนที่มาสุขสำราญกันทั่วทันทีที่ขบวนเสด็จกลับมาถึงแผ่นผ้าแสดงความยินดีก็บวกสะบัดลิวสวัยอีกทั้งกลองแสดงความยินดีก็ถูกแห่ตีไปทั่วพระนครสลับกับเสียงโห่ร้องต้อนรับด้วยความยินดีของชาวแคว้นสีพีทุกระดับชั้นหลังจากพิธีรับเสด็จผ่านพ้นไปแล้วพระเจ้าสนชัยกับพระนางผุสดีทรงแยกย้ายไปประทับณพระตำหนักของพระองค์ส่วนพระเจ้าเวสสันดรกับพระนางมัตสีก็ทรงพาพระกุมารชาลีและพระกุมารีกัญหาชินาไปประทับณพระตำหนักหลังเดิมเช้ามืดวันนั้นเกิดมีฝนแก้ว7ประการตกเต็มบ่อด้านหน้าและบ่อด้านหลังพระตำหนักพระเจ้าเวสสันดรทรงนำฝนแก้ว7ประการนั้นพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์มาบริจาคทานต่อไปเหมือนเดิม พระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพครั้นสวรรคตแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสันดุสิตผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาจุติลงมาเกิดเป็นพระมหาโพธิสัตว์สิทธัตถะต่อไป บุคคลสำคัญที่เกิดร่วมชาติในพระชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดรมาสู่ชาติที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าสนชัยคือพระเจ้าสุทโธทนะพระนางผุดสดีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัตสีคือพระนางพิมพาพระกุมารชาลีคือพระราหุลพระกุมารีกันหาชินาคือพระอุบลวรรณาฤาษีอัจฉริยะคือพระสารีบุตรพานเจตบุตรคือพระฉันนะพระอินทร์คือพระอนุรุทธะชูโชคคือพระเทวทัตนางอมิตาปนาคือนางจินจมานวิกาบริวารคือพุทธบริษัทส่วนหนึ่ง